Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 30 listopada. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Są ranni i zatrzymani. Podczas protestu w Tbilisi doszło do starć policji z demonstrantami. Sąd nie zgodził się na areszt dla Wojciecha Olejniczaka. Były szef SLD ma wpłacić 1 000 000 złotych kaucji. Gang przemytników papierosów rozbity. Skarb państwa stracił na ich działalności ponad 400 milionów złotych. W Tbilisi doszło do starć policji z demonstrantami. Są ranni, w tym dziennikarze lokalnych mediów. Wielotysięczne protesty wybuchły po tym, jak rząd ogłosił zawieszenie procesu integracji z Unią Europejską. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zaledwie kilkadziesiąt minut trwał wiec przeciwników zawieszenia negocjacji z Unią Europejską. Później do akcji wkroczyły oddziały policji. Najpierw w bocznych uliczkach funkcjonariusze użyli wobec demonstrantów armatek wodnych i gazu łzawiącego, a później starcia przeniosły się na ulicę Rustavellego przed główne wejście do budynku parlamentu. Tam demonstranci palili ogniska, rzucali różnymi przedmiotami w policjantów, a funkcjonariusze zatrzymywali każdego, kto stawał im na drodze. Demonstranci chowali się w pobliskich sklepach i cerkwi albo kładli na asfalcie, żeby zatrzymać marsz policji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Działania gruzińskiego rządu to w praktyce zamrożenie relacji z Unią Europejską. Jednak obywatele mają myśleć, że to ochrona przed udziałem w ewentualnej wojnie, która może wybuchnąć w Europie. Tak sytuację analizuje Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. To faktyczne zamrożenie relacji z Unią Europejską, które i tak były na niskim poziomie. To jest takie pokazanie dezinteresmanu, że nie jesteśmy w tej chwili zainteresowani. No oczywiście towarzyszy temu retoryka. My musimy tutaj zdawać sobie sprawę, że gruzińskie marzenie, gruzińskie władze na użytek wewnętrzny troszkę inaczej sprawy przedstawiają, więc oni cały czas się pozycjonują jako taka siła proeuropejska, która oczywiście dba tutaj o wartości gruzińskie, stara się, żeby Gruzja nie została wciągnięta w konflikt zbrojny. Proeuropejska prezydent Gruzji oświadczyła w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym, że nikt nie jest gotów pogodzić się z rusyfikacją Gruzji, której odebrano konstytucję. Salome Zurabiszwili dodała, że nielegalnie działają w Gruzji parlament i rząd. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Wojciecha Olejniczaka. Były szef SLD ma wpłacić 1 000 000 złotych kaucji, ma też zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Sprawa dotyczy przestępstw gospodarczych. Zatrzymano w sumie 6 osób. Prokuratura postawiła łącznie 10 zarzutów. Wśród nich zarzuty otrzymał były szef SLD Wojciech O., mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Są to zarzuty dotyczące działania na szkodę Alior Banku w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla zakładów mięsnych Henryka Kani. Wsparcie kredytowe zostało przyznane na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Łączna kwota szkody wyrządzonej przestępstwem to 161 milionów. Prokuratura nie chce zdradzać szczegółów śledztwa, ale wyklucza jedynie niedopełnienie formalności bankowych procedur. Kwalifikacja prawna, która została zastosowana, wskazuje na to, iż nie mamy do czynienia z żadnymi nieprawidłowościami, a celowym działaniem zmierzającym do pokrzywdzenia banku. Prokuratura zwróciła się do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób, ale sąd nie zgodził się na areszt dla Wojciecha O. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ewentualny zakaz używania mediów społecznościowych powinien dotyczyć dzieci, uważa ministra edukacji. Barbara Nowacka podkreśla, że kompetencje w tej sprawie ma Ministerstwo Cyfryzacji, ale sprawy dostępu dzieci do internetu powinny zostać uregulowane na nowo. Moją rekomendacją byłoby wprowadzenie ograniczeń dla dzieci, a nie dla osób nastoletnich. Czyli, i tu już traci pytanie do specjalistów, czy to jest 10, czy 12, czy 14 rok życia, ze zdecydowanym ograniczeniem i też koniecznością rejestracji, i też kontrolą treści. Bo może być tak, że niektóre media społecznościowe mogą dostarczyć dobrych informacji pod warunkiem, że odpowiednio są filtrowane treści. A z drugiej strony wprowadzenie prawa, które jest kompletnie nieskuteczne, tylko ośmiesza prawodawcę. W Australii przyjęto przepisy, które ograniczają dostęp do cyfrowych platform społecznych osobom do 16 roku życia. Przepisy poparli zarówno politycy koalicji rządowej, jak i opozycji. Służby rozbiły grupę przestępczą, która przemyciła do Polski co najmniej 19 milionów paczek papierosów. Przemytnicy działali w latach 2020-2021 i narazili Skarb Państwa na stratę w wysokości 435 milionów złotych. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska powiedziała, że zatrzymano 21 obywateli Polski. Zatrzymane osoby są podejrzane o popełnienie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych polegających polegających na sprowadzaniu i przewożeniu nielegalnych papierosów z Białorusi i Słowacji do Polski przez drogowe przejście graniczne w Kuźnicy i Chyżnem. Struktura rozbitej grupy przestępczej była bardzo dobrze zorganizowana i zhierarchizowana. Istniał stały podział zadań i ról pomiędzy jej poszczególnymi członkami. Kierujący grupą wręczali korzyści majątkowe w zamian za informacje, m.in. w zakresie rozwiązań organizacyjnych przejścia granicznego. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. Nad ranem od minus 2 stopni na południu, zachodzie i w centrum, do plus 2 na wybrzeżu i południowym wschodzie. Autopromocja. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego te tabletki są w kwiatki? To idiotyczne. Czasem podaje się je osobom, które nie chcą ich brać z własnej woli. Jestem piękna. Pani ma jakieś macierzyńskie kredo? Słucham? Jestem kurowo! Kochasz mnie jeszcze? Co to za pytanie? Adekwatne do naszej sytuacji. To jest pytanie bardzo na miejscu. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Sławi. To na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Zapraszamy. A ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. jak zostało nas rzędę. Nigdy i nigdzie nie będę. Spięty i dźwięk czynienie. To utwór, który otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Nie bez powodu sięgam po ubiegłoroczną płytę Spiętego Hardcore, bo ta muzyka już wkrótce zabrzmi na żywo na naszej antenie, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela, 1 grudnia, kilka minut po 19. Studio, mam nadzieję, wypełnione do ostatniego miejsca. Ci z Państwa, którzy nie zdążyli sobie miejsca zarezerwować, oczywiście mogą tego koncertu na naszej antenie posłuchać, a także go zobaczyć w streamingu na stronie internetowej oraz w naszych mediach społecznościowych. Hardcore, trzeci solowy album Spiętego. Na żywo ta muzyka już w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zanim nasze danie główne, czyli spotkanie z artystą i rozmowa o nowej płycie, to jeszcze kilka nowości przed nami. I used to feel it. Sam Fender. People Watching to jest tytułowe nagranie z płyty, która ukaże się 21 lutego przyszłego 2025 roku. Piosenka dobrze już Państwu znana z trójkowej anteny, występowała w roli naszej piosenki dnia w tym tygodniu, ale to jest moment, kiedy fani Sama Fendera, do których sam się zaliczam, odliczają już czas do tego 21 lutego. To kolejny singiel promujący nową płytę. Także będą koncerty artysty, czyli dobry czas, aby sięgnąć także po jego starsze nagrania. Może dziś to nie, już nam się to nie zmieści, ten starszy Sam Fender, ale kto wie, w przyszłym tygodniu w audycji Mało Obiektywnie wszystko przed nami. Skoro mówiłem o piosenkach, które dobrze Państwo znają z anteny trójki z tego tygodnia, to teraz czas na taką płytę. To nasz album tego tygodnia, muzyka, która towarzyszyła nam w audycji Dobrego Dnia od poniedziałku. Small Changes, nowy album Michaela Kiwanuki. You only know apology. For all we know, we never see. No harsh design to be a. By My Side. To jedna z 11 nowych piosenek Michaela Kiwanuki. Płyta nosi tytuł Small Changes,

Znakomity gość audycji Mało Obiektywnie, Bartłomiej Skubisz, SKB. Witam cię bardzo serdecznie przy Myśliwieckiej 357. Ja również bardzo serdecznie witam i cieszę się, że mogę tu znowu być i mogę z tobą znowu rozmawiać, Mariusz. Tak, to jest nasze kolejne spotkanie. Nie ukrywamy, że historia zespołu SKB i Tomek Nowak Quartet jest z trójką dość mocno związana. Wasza muzyka od lat towarzyszy słuchaczom trójki w audycji Mało Obiektywnie. Dziękujemy za to. Ani się obejrzeliśmy, a minęło 10 lat. No tak. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe? No właśnie to w ogóle tak szerzej można na to spojrzeć. Jak to jest w ogóle możliwe, że ten czas tak szybko leci? Tak. Tak właśnie jest. Mam wrażenie, że też im bardziej intensywnie się to życie przeżywa, chociażby właśnie tak zawodowo, muzycznie, tym ten czas wydaje się przyspieszać. No bo tak nawet planując sobie jakieś kolejne działania, mając w perspektywie jakąś tam na przykład kolejną płytę gdzieś tam, jak sobie pomyślę, że powiedzmy o połowie przyszłego roku, to wcześniej wydawało mi się to bardzo odległą perspektywą, a teraz jakoś jak o tym myślę, to tak mam wrażenie, że to gdzieś będzie tak już zaraz. Tak pojutrze się to wydarzy. Premiera tej płyty miała miejsce 13 września, piątek 13 zresztą, 14 września graliśmy koncert premierowy w Rzeszowie w WDK-u, a ja później miałem taki urlop 8-dniowy nad Bałtykiem, wspaniały, później miałem taką 5-dniową trasę koncertową i generalnie jak sobie myślę o tej premierze, to było dla mnie już tak dawno. Rzeczywiście ten czas szybko płynie, no 10 lat upłynęło na koncertowaniu, na nagrywaniu, na też takim pogłębianiu relacji w zespole, też na pewnych zmianach, bo zespół na początku tworzył z nami Filip Mozul i Kuba Płużek, od trzeciej płyty na perkusji gra z nami Max Olszewski, a od tej płyty na instrumentach klawiszowych gra Kuba Banaszek, także były pewne zmiany, były też no, różne koncepcje muzyczne, ale ja się cieszę najbardziej z tego, że ten zespół przez 10 lat był working bandem, że przez 10 lat rok rocznie koncertowaliśmy, więcej, mniej, ale zawsze nie było tak, że zagraliśmy jeden koncert czy 5 koncertów, tylko to zawsze była jakaś taka liczba koncertów oscylująca wokół kilkunastu, czasami trochę więcej i że rzeczywiście fonograficznie dorobek jest no, pięciopłytowy, w sumie Tyrmand to Jazz to była taka, można powiedzieć, epka. No, ale jest pięć płyt. Ale też zdarzyły się koncerty przecież z tym materiałem. Oczywiście. Spotkaliśmy się też przecież w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach kiedyś na waszym koncercie. Tak. Czyli to nie tylko te większe miasta, ale również takie mniejsze ośrodki, gdzie SKB i Tomek Nowak Quartet jest witany, jest zapraszany na koncerty. To jest bardzo, bardzo pozytywna wiadomość w tych czasach. Że no, nie zapominacie o tych mniejszych miejscowościach, tam też są fani odbiorcy waszej muzyki. Tam czasami przede wszystkim są fani odbiorcy właśnie naszej muzyki. Ja zresztą na trzeciej płycie Sweet Spot, ona nawet chyba ten utwór otwiera tę płytę, jest utwór pod tytułem Małe Miasta, że lubię grać w małych miastach, w średnich miastach, lubię przyjeżdżać gdzieś po raz pierwszy, tak jak było wtedy w Skierniewicach, poznawać ludzi, poznawać miejsca. No, jest taka anegdota, zawsze koledzy się trochę ze mnie śmieją z zespołu, bo oni też jako instrumentaliści wybitni nieraz podróżowali za granicę, chociażby do Azji, ale generalnie no, Tomek to też pół Europy zjeździł swego czasu z Nigelem Kennedym. No ja przez te ograniczenia swoje językowe może trochę, jednak poza tam pojedynczymi koncertami w Niemczech, czy na Słowacji, czy w Czechach, jednak głównie jeżdżę po Polsce, ale cieszę się, że ten kraj jest taki duży i że jest tak wiele miejsc do grania, bo na przykład gdybym był na Węgrzech i miałbym tam oscylować po kraju, no to nie miałbym dużo miejsc do zagrania, więc koledzy się trochę ze mnie śmieją i przytaczają tę anegdotę taką, jak, nie wiem, czy ją dobrze powtórzę, ale jak Marcin Wasilewski z Trio, jako bardzo młodzi jeszcze ludzie, pojechali z Tomaszem Stańko gdzieś za granicę pierwszy raz i no, byli tacy bardzo podekscytowani, chcieli iść sobie coś zobaczyć i pytali pana Tomasza, czy pójdzie z nimi zwiedzić sobie starówkę, a za drzwi hotelowych po prostu taki głos usłyszeli, nie jestem turystą, mankiet. Także moi koledzy też tak czasami mówią, a ja jak jestem w tych miastach, to często lubię sobie pójść. Jesteś turystą. Jestem turystą, mankiet. Lubię sobie pozwiedzać. I rzeczywiście często tam publiczność jest wrażliwa, publiczność jest taka, może mająca troszkę mniej na co dzień ofert do wyboru, a przez to może bardziej łaknąca też pewnych rzeczy. Także jasne, duże miasta, małe miasta, nawet zdarzało się zagrać na wsiach takich administracyjnie, ale tak, wszędzie, gdzie jest publiczność, która chce nas posłuchać, jak najbardziej. Mówiłeś o zmianach w zespole, one są nieuchronne, to jest oczywiste. Natomiast pewna rzecz jest stała, konstans, czyli twoje teksty, muzyka Tomka Nowaka. To prawda, to jest konstans, taki jest model wypracowany w tym zespole. Aczkolwiek muszę podkreślić, że zawsze na wszystkich płytach jednak wkład całego zespołu jest ważny i być może on nie jest, kiedy słucha się płyty i widzi się tam informacje, że to jest kompozycja na przykład Tomka Nowaka, to rzeczywiście tak jest, ale nie do końca odzwierciedla to wkład wszystkich pracy poszczególnych członków tak, grupy. Ponieważ na próbach czy w studiu też jest tak, że koledzy coś sugerują, tutaj Alan Wykpisz jest takim bardzo aktywnym w tym temacie człowiekiem, z czego się bardzo cieszę, bo zazwyczaj jego propozycje są świetne i wnoszą coś. I też trzeba podkreślić, że Tomek jest jak najbardziej otwarty na te propozycje. Także zawsze one są, te kompozycje, te szkice są później wzbogacane przez inwencje kolegów. Wrócę znowu do płyty Tyrmand to Jazz, bo tam z kolei przyjęliśmy taką koncepcję, że każdy członek zespołu komponował jeden z utworów i to też się fajnie sprawdziło, więc mając na uwadze jakieś tam przyszłe działania, być może też do takiego modelu zespołowego uda się powrócić. Ale tak, to są niezmienne i też właśnie Alan, którego przywołałem, jest z nami od początku i też Wojtek Długosz, Mr. Crime, który jest takim nieoficjalnym szóstym członkiem zespołu, również jest na tej płycie, tak jak i na każdej poprzedniej. Głosy kobiet. One też co jakiś czas wracają na płyty waszego zespołu. Tym razem opowiedz o tym, kto śpiewa na tej nowej płycie 10 na 10, bo tytuł jeszcze nam nie padł w tej rozmowie, a to ważne. 10 na 10, jubileuszowa płyta SKB i Tomek Nowak Quartet. O niej dzisiaj rozmawiamy. Tak, na dziesięciolecie 10 premierowych utworów, a jednocześnie sugeruję wszystkim recenzentom, tak, i wszystkim recenzentom końcową ocenę 10 na 10. Tak, rzeczywiście te głosy się pojawiały, była Lilu na pierwszej płycie, na drugiej płycie pojawiła się Patrycja Zarychta, a już na trzeciej płycie pojawiła się Aleksandra Tocka i wróciliśmy do współpracy z Olą, ponieważ jest to fantastyczna wokalistka, która niesamowicie operuje głosem, ma bardzo duże możliwości wokalne i też jest bardzo taka kreatywna w podejściu do nagrywania tych partii wokalnych, bo ona przyjechała do studia. Myśmy nagrali na setkę całą podstawę albumu razem z wokalami, natomiast Ola Tocka dogrywała później swoje wokale i ona przyjechała z takimi przygotowanymi szkicami, wielogłosami, które sobie opracowała do chórków. Również bardzo ciekawy sposób rytmiczny interpretuje moje teksty, bo ona tu śpiewa moje teksty. I nowość na tej płycie jest jedna piosenka, na której nie ma mnie w ogóle. Jest muzyka Tomka, mój tekst, który śpiewa Ola. I absolutnie moje ego na tym nie cierpi. Jeżeli gramy z Olą koncerty, to również ten utwór jest wykonywany. I cieszę się, że to też taki dodatkowy element. Jeszcze jednym dodatkowym elementem na tej płycie jest sekcja smyczkowa, która też pojawiła się po raz pierwszy w dotychczasowej działalności zespołu. Chcąc, nie chcąc, kiedy ma się za sobą 10 lat i taki jubileusz, to jednak trochę zerkasz za siebie. W tych tekstach słychać taką historię chłopaka, który na początku właściwie nie myślał o tym, że kiedyś stanie na scenie przy mikrofonie, że będzie wykonywał własne teksty do muzyki znakomitych instrumentalistów. To w niektórych utworach taka pobrzmiewa nuta jak te 10 lat wyglądało, a jak mogło wyglądać? Jak się mogły potoczyć twoje losy? Mam wrażenie takie, słuchając tej płyty. Od tego się nie da chyba uciec, kiedy się myśli o tych 10 latach. Myślę, że bardzo dobrze to odczytałeś. Zresztą ja, te moje teksty są zazwyczaj bardzo osobiste i czasami pewne sekwencje w nich, no można było gdzieś już wcześniej usłyszeć pewne refleksje, ale jednak dostaje taki sygnał, że ta właśnie taka szczerość w tych tekstach to jest ich zaleta, jeżeli chodzi o odbiór przez słuchaczy. I rzeczywiście, to znaczy ja w tym roku 25 lat mija, kiedy jak zajmuję się w ogóle pisaniem tekstów i rapowaniem, mówieniem w różny sposób do muzyki. I ja oczywiście robiłem to od początku z myślą, że będę wychodził na scenę i wychodziłem na scenę na różnych undergroundowych koncertach hip-hopowych, mniejszych, większych, przez wiele lat tak to wyglądało, ale od pewnego momentu już bardzo chciałem współpracować z muzykami i robiłem to na początku na skalę lokalną, głównie w Rzeszowie i w okolicach, natomiast w pewnym momencie już pogodziłem się trochę z faktem, że jednak ta muzyka to jest olbrzymia pasja, ale moje autorskie rzeczy pozostaną właśnie w sferze tej pasji, czy jakichś takich okazjonalnych występów. Oczywiście chciałem cały czas tworzyć swoje rzeczy, ale zawodowo zajmowałem się tak, żeby być blisko muzyki, głównie dziennikarstwem muzycznym, DJingiem w klubach, co dawało mi tę namiastkę i ten kontakt, ale koncertów było zdecydowanie mniej. Natomiast cały czas nagrywałem, cały czas pisałem. I rzeczywiście to, że spotkałem Tomka Nowaka na pierwszym koncercie Art Celebration, gdzie no, poprzez Zbyszka Jakubka, naszego mentora, przyjaciela świętej pamięci, to się udało i chwilę później, zresztą o tym opowiada ta płyta, jeden z utworów właśnie 10 lat, Tomek zaproponował mi współpracę, będąc wtedy w Rzeszowie mieszkając i szukając jakiegoś właśnie środowiska na miejscu, no to rzeczywiście zmieniło wiele, bo ja zostałem przedstawiony środowisku jazzowemu w ten sposób. Poznałem dzięki temu wiele osób, dzięki temu teraz działam w kilku różnych formacjach, współpracuję z różnymi muzykami, poczułem się jak takie dziecko, które wchodzi do sklepu z cukierkami i po prostu tam jest wszystko. I tam są świetni saksofoniści, świetni trębacze, basiści, pianiści, perkusiści, w ogóle są ci ludzie i nagle to są wszyscy moi koledzy. Generalnie każdy ma ochotę współpracować, każdy ma swoją charakterystykę indywidualną, indywidualny rys. I po prostu no, jak z tego nie korzystać, z tego olbrzymiego talentu, jak sobie nieraz zdaję sprawę po prostu ze skali talentu ludzi, z którymi na co dzień obcuję, to rzeczywiście to nie miało prawa się wydarzyć, jak nie było tego w planach, nie było tego w planach, bo ja nie miałem rzeczywiście podstaw takich, nie chodziłem do szkoły muzycznej, generalnie wszystko, cały mój warsztat jest wypracowany metodą prób i błędów, krok po kroku, bez żadnych podręczników, bez ewentualnie zasłyszenia, z jakiejś inspiracji. Natomiast mogę powiedzieć, i to tutaj naprawdę z ręką na sercu, że wszystko, co jakby prezentuję w tym momencie tekstowo, wokalnie, scenicznie, wypracowałem sobie sam przez te właśnie 25 lat i myślę, że mogę być z tego w jakiś sposób zadowolony, czy nawet momentami dumny. Z tego również, z kim mogę współpracować i rzeczywiście, ale cały czas jest we mnie taki, nie wiem, czy to jest kompleks, ale takie trochę też niedowierzanie, że no, że właśnie to się wydarza, a myślałem, że się nie wydarzy. To nie jest kompleks, wiesz, to jest takie poczucie człowieka, który jest skromnym człowiekiem, mam takie wrażenie ciągle, i że no jednak z tego Rzeszowa, tak jak mówisz, trudno było ci się przebić dalej i myślałeś, że tam zostaniesz, a udało ci się dzięki pracy, dzięki uczciwości, szczerości, tak to odbieram po prostu. Dziękuję, bo jest to dla mnie komplement i rzeczywiście Rzeszów może nie leży... Na końcu świata gdzieś. Nie leży w centrum Polski, ale nie leży też na końcu świata, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie i tych ostatnich lat. Rzeszów, mam wrażenie, stał się trochę centrum Europy i rzeczywiście miasto tętni życiem absolutnie i wydaje mi się, że przeżywa swój najlepszy okres i że to jest dopiero początek. Co nie zmienia faktu, że no, czy środowisko jazzowe, czy generalnie muzyczne jednak skupia się w innych ośrodkach. I pamiętajmy, że mówimy o sytuacji, kiedy zaczynałeś 25 lat temu. Tak, 25 lat temu, a powiedzmy współpracę z muzykami jakieś kilkanaście lat temu. Rzeczywiście tak było. Natomiast zawsze tu Zbyszek Jakubek był dla mnie tym przykładem gościa, który mówił, że nie musisz być, powiedzmy, nie musisz mieć kompleksów. Tak, i nie musisz być w Warszawie czy gdzieś tam. Zawsze możesz dojechać. On mówił zawsze tak. Raz ja mam bliżej na joba, raz mam dalej, a kto inny ma bliżej dalej po prostu. I rzeczywiście właśnie jakąś tam konsekwencją, pracą można sobie pewne rzeczy wypracować i funkcjonować, no, nie będąc w centrum wydarzeń, ale też znowu przywołam teraz Janka Młynarskiego, który też mi kiedyś powiedział, chyba na pierwszym Art Celebration, kiedy grał w tym bandzie AC Band na perkusji, że słuchaj, nie wszyscy mogą i powinni wyjeżdżać do Warszawy, ponieważ w tych naszych lokalnych środowiskach jest wiele do zrobienia. Ja rzeczywiście tak się osadziłem w Rzeszowie, żyjąc tam przez 42 lata praktycznie non-stop, że no, realizuję też różne projekty kulturalne, różne koncerty, wydarzenia właśnie na miejscu. I to też jest jakiś element mojej działalności, no bo rzeczywiście z samych koncertów, nie będąc sidemanem, siłą rzeczy ja nie mogę nim być, no to może byłoby to trochę ciężkie, ale wespół z tymi takimi, można powiedzieć, animacyjnymi działaniami jest wszystko okej. To trzymam kciuki, żeby dalej się tak układało. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Skubisz, SKB w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Dziś się spotkaliśmy, rozmowa o nowej jubileuszowej płycie 10 na 10. No dla mnie to jest 10 na 10, nie ukrywam. Bardzo dziękuję i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Wszystkiego dobrego. Oprócz przeżyć i wspomnień, tych nierozerwalnych więzi, trzymam trochę płyt i książek, ale bez presji, wiele lat w małym pokoju, cały czas bez stałej pensji, ale umiem dbać o swoje, ziomuś. Chwytam momenty, zbieram sobie swoją dyskografię, studio i koncerty, to najlepiej wciąż przemawia za mnie. Wprowadzam korekty, żeby żyć odpowiedzialnie i eliminować błędy, ale nie wiem, czy odpowiedź znajdę. Nie potrzebuję wiele, bliscy muzyka, święty spokój i jakaś perspektywa, żeby się nie gnieździć w tłoku, jeździć parę razy w roku w trasy Bałtyk czy Bieszczady, rozmawiać z ludźmi wokół, zostawiać swoje ślady. W każdym miejscu, w którym daję innym cząstkę siebie, szukam sensu w tej potrzebie. W sumie to jestem pewien, że materialny świat nie daje nam spokojnej głowy. Wolę dobrze spać, odrzucić strach i godnie pożyć, brat. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe, garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat, niebo pełne gwiazd, otwarte serce, wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Bo grunt to święty spokój, dobry vibe, garstka przyjaciół wiernych wokół, własny świat, niebo pełne gwiazd, otwarte serce i wiara w przyszłość dobrą, niczego więcej nie chcę. Czego nie zabiorę w podróż gdzieś na drugą stronę lustra, a półprzytomny wspomnę twoje roześmiane usta. Moja kieszeń pewnie będzie pusta, głowa pełna retrospekcji. Nie bądź smutna, przecież ciągle jeszcze tu jesteśmy. Wciąż nie odrobiłem lekcji z życia w trybie zero ego. Mam tu do zrobienia więcej, zasadzić chcę swoje drzewo. Korzenie wrosną w ziemię, czerpiąc energię świata.

podać bliskim swoje serce na dłoni. Przybijam pionę, opcja 10 na 10. Nie dojeżdża pewnie tak jak ciebie. Czy to depresja, czy też nieprzepracowana trauma. Szukamy miejsca, w którym będzie ciepło i bezpiecznie. Szukamy szczęścia, akceptacji, to normalka. To też codzienna walka z demonami, no i z samym sobą. Pomaga sarkazm, czarny humor i te parę osób. Idziemy w górę, jak ciągniemy tu ze sobą kogoś. Idziemy w górę, chociaż wciąż nie unikamy ciosów, bo nie sposób, więc trzymaj mocno gardę. Słuchawki z muzą miej na uszach, a wrażliwość w sercu. Nie zawsze będzie śmiesznie, jak w storiesach Make Life Harder. Policzmy małe szczęścia i w tym poszukajmy sensu. Życie to akt bez precedensu, mamy tylko jedno. Potrzebny w nim konsensus, pożądany work-life balance. Wierzę, że trafimy w samo sedno, że nie przestaniemy się starać. Czy jesteś gotowy stać przy swoim? Gotowy, by próbować być lepszym człowiekiem? Podać bliskim swoje serce na dłoni. Przybijam pionę, opcja 10 na 10. Czy jesteś gotowy stać przy swoim? Gotowy, by próbować być lepszym człowiekiem? Podać bliskim swoje serce na dłoni. Przybijam pionę, opcja 10 na 10. Regardless of what the world keeps spinning. What world keeps spinning, spinning. We'll be right back. Pragniemy podziękować wszystkim naszym słuchaczom, z którymi spotykaliśmy się na koncertach, przemierzając Polskę wszerz i wzdłuż, jak również tym, z którymi nie mieliśmy okazji się jeszcze spotkać. Gramy dla was i cieszymy się, że jesteście. O, te słowa, te kilka zdań dokładnie zawierają w sobie przesłanie SKB-a, przesłanie tego zespołu. SKB i Tomek Nowak Quartet. Naszym gościem był Bartłomiej Skubisz. Rozmawialiśmy o 10 latach działalności tego zespołu, no ale jak w kilkanaście minut zamknąć 10 lat historii? To jest niemożliwe, ale mam nadzieję, że jeśli dla Państwa to było pierwsze spotkanie z muzyką SKB i kwartetu Tomka Nowaka, ta rozmowa choć trochę przybliżyła owy czas jubileuszowe, 10 lat. Płyta 10 na 10. Za nami dzisiaj utwory. Nie było tego w planach. Otwierający album utwór z gościnnym udziałem Mistera Krajma, Wojciecha Długosza. Potem Święty Spokój, Dobry Vibe, Aleksandra Tocka przy mikrofonie. O niej także opowiadał SKB. No i Little T. Tu znów Mister Krajm i jego gramofony, także w akcji. Wojciech, Mr. Crime, Długosz. 10 na 10. Płyta SKB i Tomek Nowak Quartet, którą Państwu niezmiennie, mało obiektywnie polecam, jak i wcześniejsze również albumy tego znakomitego składu. Polecam również ich koncerty, bo na żywo to jeszcze lepiej brzmi niż z płyty kompaktowej. Zapraszam także na naszą stronę trójkową do sekcji Mało Obiektywnie. Tam całe audycje znów są. Mogą Państwo w każdej chwili sięgnąć po nasze spotkanie, które na antenie z piątku na sobotę, a także do sekcji podcasty polskieradio.pl. Tam Mało Obiektywnie i nasze rozmowy. Do tej sekcji trafi wkrótce spotkanie z SKB-em i także są już tam wszystkie nasze wcześniejsze.